काश काश की खुशियों की दुकान होती, काश की खुशियों की दुकान होती, मुझे इसकी पहचान होती, मुझे इसकी पहचान होती। खरीद लेता तेरे लिए सारी खुशियां मैं, खरीद लेता तेरे लिए सारी खुशियां मैं, चाहे इसकी कीमत मेरी जान होती, चाहे इसकी कीमत मेरी जान होती। काश के खुशियों की दुकान होती, काश के खुशियों की दुकान होती।